Och, jak dobrze czasem Bruce'a znowu posłuchać. Spoglądam na trójkowy zegar, tam właśnie minęła czwarta. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa i zapraszamy na dwugodzinny Mikrokosmos. It's the style. Przy okazji tych dźwięków jest tyle do opowiadania, że może zacznę od tego, że działają adresy wszystkie i grzegorz.zembrowski@opolskieradio.pl i działa adres naszej strony internetowej mikrokosmos.info.pl, na który celowo, tak jak mam w zwyczaju, nie wrzuciłem na bieżąco odnośnika do utworu, którego wspólnie słuchaliśmy, po to, żeby nie powiedzieć Państwu wprost, kto to nam się zaprezentował na dzień dobry. No i po to, żeby to było zaskoczenie, bo zespół jest przeogromny. Ponad 7 milionów fanów na dużym portalu społecznościowym. Z drugiej strony zespół, w trakcie którego występu kiedyś zupełnie bez żalu opuściłem pole festiwalowe i no i tutaj tej historii jest dużo. Po trzecie, jest też taka zasada, którą ja zauważyłem. Albo mamy dużo singli i wtedy płyta jest dobra, bądź bardzo dobra, albo nie mamy ich wcale i wtedy płyta się nie nadaje do słuchania, no bo zespół coś nagrał, wytwórnia powiedziała, no wydamy to, no ale nie będziemy przecież inwestować pieniędzy w promocję, no albo jest to po prostu wielkie zaskoczenie. Mamy w trójce taką tradycję trzech początków. To był początek numer jeden, a teraz jest początek numer dwa. To tutaj nie, chyba przed tygodniem pojawił się pierwszy singiel, żeby choć trochę przypomnieć o istnieniu takiego zespołu jak Arctic Monkeys. To będzie nazwa odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki w ciągu najbliższego tygodnia bądź dwóch, chyba najczęściej spośród wszystkich nazw zespołów, które będą odmieniane. Płyta bardzo zaskakująca. Muszę powiedzieć, co to jest Tranquility Base, bo to jest z samego tytułu płyty. Tranquility Base Hotel and Casino. Powinniśmy zacząć dzisiejszy mikrokosmos od Majora Toma, bo to jest, zgodnie z tym, co mówi Alex, to jest Tranquility Base, to jest miejsce, w którym Major Tom wylądował. I tam została założona taki hotel z kasynem w tym miejscu właśnie na pamiątkę. Arctic Monkeys, tak, odwiesili to młodzieńcze szaleństwo na kołek. Trochę odwiesili gitary, zmienili instrumentarium, ale najważniejsze jest to, co się dzieje na tej płycie. Ja nie powiem, że będę Państwa katował dzisiaj tym albumem, dlatego że jest cała armia innych wykonawców, którzy chcieliby się dzisiaj zaprezentować i trzeba znaleźć dla nich miejsce. Powiem tylko, że po tej pierwszej selekcji, która zwykle jest przedostatnią, musiałem odrzucić już po niej, czyli na ostatnim etapie godzinę temu. Odrzuciłem trzy utwory Arctic Monkeys z nowego albumu. To był początek numer 2, a teraz początek numer 3. 1, 2, 3, 4. Smile like you got us drawing something tropical. I've got the party plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NY. Here with you through cloudy skies, every whimsical thought that enters my mind. There's no limit to the length of the dickheads we can be. Można by było się zastanawiać, w którym roku ta płyta powinna zostać nagrana. Mnie się wydaje, że ile może trwać budowa hotelu? 2 lata? No to będzie jakiś 71. Tak, chwilę po 2 lata po lądowaniu Majora Toma. Oczywiście mowa o Space Oddity Davida Bowie. Mógłbym sporo jeszcze opowiedzieć o tej płycie i tak naprawdę to chciałbym, żebyśmy jej posłuchali, bo ona jeżeli te trzy początki Państwa zaskoczyły, to więcej tych zaskoczeń nie ma. Ale na tej zasadzie, że nie ma tu innego rodzaju muzyki niż ta, której wspólnie przez te paręnaście minut posłuchaliśmy. Po prostu ta płyta cała jest taka jak te trzy próbki, które Państwu zaprezentowałem. Nie ma ani jednej szalonej gitary, nie ma ani jednego szalonego tupnięcia. Nie, nie, nie. Arctic Monkeys 2018. Tak właśnie brzmią. I tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że będzie to nazwa odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki, najczęściej odmieniana nazwa w ciągu najbliższych dni. I bardzo dobrze. Arctic Monkeys z nowego albumu, który nosi tytuł Tranquility Base Hotel and Casino. Będę wracał jeszcze do tego albumu, ale tak już po trochu, może jeden, może dwa utwory. A żeby zachować odrobinę konwencję, teraz wystąpi zespół, który się nazywa Space Coke. Jak na zespół, który ma na swoim koncie dwie epki zaledwie i to z tej drugiej posłuchaliśmy utworu, to radzą sobie rewelacyjnie. Amerykański zespół Space Coke, nie będę tłumaczył skąd wzięła się nazwa, dwuosobowy w kredytach tak zwanych, ale na zdjęciach widzę są trzy osoby, no, perkusista taki schowany, to się nie wypowiem, ale z przodu basista. Tak, basista i gitarzysta. Jeden wygląda jak Jimi Hendrix z długimi włosami, drugi wygląda jak jakiś bardzo charakterystyczny, typowy z lat 80. z filmu z lat 80. teksański policjant w kapeluszu i w okularach. No i grają taką muzykę, której też już trochę nie ma, ale myślę, że gdzieś obok tego Davida Bowie, który chwilę wcześniej tutaj królował, myślę, że powinni się znaleźć. Space Coke. Druga epka w dyskografii nazywa się South Cacapulco Gold. No dobrze, różne dziwne nazwy trafiają nam się w mikrokosmosie, nie ma w tym absolutnie nic nadzwyczajnego. Następna nazwa? Rome in Monochrome. Thank you. Jeszcze raz powiem, Rome in Monochrome. Zespół, który debiutuje, może nie jest to pierwsza płyta w ogóle, ale pierwsza długogrająca, kiedyś się tak mówiło, nosi tytuł Away from Light. Zespół, tak patrząc na okładki, to bardzo by chcieli grać bardzo mroczną muzykę. Trochę im to nie wychodzi, mam wrażenie, bo ona wcale jakiegoś negatywnego przekazu w ogóle nie usłyszałem w ciągu tych paru minut. Myślę, że odrobinę doświadczenia może brakować, ale na to, na wszystko przyjdzie czas. A skąd zespół? Oczywiście z Włoch, tak, no bo Rome in Monochrome. Teraz będzie, no, jeszcze zajrzę do wiadomości od państwa. Państwo się witają ze sobą, ze mną trochę też, z Radomska, z Wrocławia, z różnych miejsc Polski. Cieszę się bardzo, a mamy półtorej godziny, żeby się przywitać, żeby wspólnie posłuchać jeszcze tych nowych płyt. Teraz będzie duet, który to współbrzmienie głosów jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Nie słyszeliśmy ich parę lat już chyba. The Magic Numbers. Thinking sooner or later, man, something might just go wrong. And you smile and you say, what's the matter? Rolled your eyes and turned away. Did you have to be so cool? Well, I'm still trying to find my way out of someone else's song. Everybody's talking at me, and I can hear the clock a tick-tocking louder than before. Oh, so what if I'm lost? And so what if I'm lonely? What if it's you that just keeps reminding me that I'm only just two steps away from something much bigger? Well, I go home and I try, try to groups me. But you, your life, it just took off. Up the banks of the river with an open mouth, I hear you crying, but you ain't got that magic anymore. And regret will come a-knocking at your door. You feel bad now, don't you, boy? Don't feel bad for me. I with my back against the wall. Well, I hear the darkness call. I thought you had the answers, baby. I thought you had the answers to it all, but you ain't got that magic anymore. And regret, it comes a knocking at your door. The Magic Numbers istnieją od 15 lat. Ja spotkałem się z nimi chyba jakieś 8 lat temu. Po raz pierwszy, gdy pojawili się na płycie poświęconej panom Buckleyom. Londyński zespół złożony z braci i sióstr Angela Gannon, Sean Gannon, Michelle Stoddart i Romeo Stoddart. No i ten bardzo charakterystyczny dwugłos, chociaż być może więcej tych głosów tam słychać jednocześnie śpiewających, bo w kredytach każdy z nich, no może poza perkusistą, wszyscy wpisani jako wokaliści. Niewiele płyt. Zaskakujące jest to, że to jest brytyjski zespół, nie amerykański. Po brzmieniu można było stwierdzić, że amerykański, no ale nie. No i już, The Magic Numbers. Będę wracał do tego albumu jeszcze dziś, bo płyta jest zacna. A teraz takie trzy minuty. Trzy minuty, które zrobią na Państwu wrażenie. Na mnie zrobiły kolosalne. Takie trzy minuty, taki okruszek. Być może są to dźwięki, które moje pokolenie zna z dzieciństwa, bo to prawie wszystkie. Gloria Gaynor nawet była. Ale no i Puszek Okruszek oczywiście też. I sporo jeszcze innych dźwięków, które dobrze znamy. Ale jestem w stanie tego utworu słuchać 10, 30, 50, 100 razy dziennie. Naprawdę. Zespół nazywa się Taken by Trees i jest to zespół, który już kiedyś pojawiał się w Mikrokosmosie. I zapamiętałem go pozytywnie i zawiodłem się kompletnie na tej nowej płycie, ale to jedno nagranie, Doing Time, jest obowiązkowe i kiedy tylko będę miał okazję, żeby usiąść i posłuchać muzyki, no to będzie pierwszy utwór, który zostanie uruchomiony. Taken by Trees i utwór pod tytułem Doing Time. Na zegarze 44 minuty po godzinie 4:00, o jak ładnie okrągła. Are you awake? Zapytam. Thank you. row. Something's gone, I don't feel the same. Matthew Ryan śpiewał przed momentem. Ten Matthew Ryan, którego już trochę zdążyliśmy poznać razem z muzykami zespołu Hammock. 7 lat nagrywali tę debiutancką płytę. Debiutancką płytę projektu The Summer Kills. Are you awake? Tak zapytał i tak pytają w tytule i on sam śpiewał przed momentem Wake Up. Pani Monika napisała przed chwilą, Ostrowiec Świętokrzyski się budzi. Ho, ho, ho. Dzień dobry wszystkim. A jeszcze jedno słowo, The Summer Kills, ten projekt, jedna z najmniejszych nazw, najmniejszych gwiazd w dzisiejszym mikrokosmosie na dużym portalu społecznościowym. 326 osób. Jak to się ma do takich gwiazd jak Arctic Monkeys, którzy dzisiaj też już wystąpili? No właśnie. A propos gwiazd, to słońce właśnie wstało. When the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice from cold night in the morning. It's the morning of my life. At the time I loved the best, watching rainbows play on sunlight pools of water, ice from cold night for another day. It's the morning of my life. Yeah, it's the morning of my life. Wprost ze Szwajcarii nowe nagranie, prawie nowe nagranie Fleet Foxes. Strona Bena i nowszego singla Fleet Foxes, ta strona mi się bardziej spodobała niż strona A. I myślę, że pięknie się, tym, którzy się właśnie budzą, pięknie się dzień zacznie. Dzięki właśnie takiej, chyba muszę powiedzieć, klasycznej muzyce. Fleet Foxes in the morning, live in Switzerland. Jeżeli chodzi o klasykę, użyłem tego słowa, no to chciałbym wrócić do tego, czego słuchaliśmy przed tygodniem. Nie wszystko się zmieściło, ale jeden taki zespół jakoś szczególnie zwrócił Państwa uwagę. Nazywa się The Wolf. Niech zagrają jeszcze raz. Simple life, illusions not the truth.